ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ألا لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب دنیا میں مختلف نظریات اور عقائد کے لوگ پائے جاتے ہیں، ہر گروہ اپنے نظریہ اور فکر کو صحیح جانتے ہوئے اس کا پرچار کرتا ہے، یہ نظریات کی بھرمار انسان کو اتنا پریشان کر دیتی ہے کہ بے شمار لوگ مذہب سے ہی دور ہو جاتے ہیں، لا مذہب ہو جاتے ہیں اگر ان سے پوچھا جائے کہ آپ کا تعلق کس مذہب سے ہے تو وہ کہتے ہیں ہمارا کوئی مذہب نہیں۔ لیکن جہاں اندھیروں میں ہمیشہ روشنی کی کرن پھوٹتی ہے، اسی طرح ان مختلف عقائد اور نظریات کی بھرمار میں ایک نور ہدایت بھی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے آیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے، ان کو سیدھے رستے پر چلانے کے لیے انبیاء علیہم السلام کو بھیجا، ان کی طرف ہدایت کو نازل فرمایا اور ان کے ذمے یہ کام لگایا کہ وہ اس ہدایت کو اللہ کے بندوں تک پہنچائے۔ جن لوگوں نے ان کی بات کو مانا، वो कामयाब हो गए। और जिन्होंने उनकी दावत को ठुकराया, इनकार किया, मुखालफत की, वो दुनिया और आखिरत में नाकाम हुए। कुरान मजीद में गुज़िश्ता कौमों के हालात और वाक़यात जहाँ बयान किए गए हैं, ये चीज़ वहाँ साथ साथ मिलती है कि कामयाब वही हुए, चाहे वो थोड़े थे या ज़्यादा थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 950 साल तबलीग की, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया वमा आमन माहु इल्ला कलील, बहुत ही थोड़े लोग उन पर ईमान लाए थे। 950 साल तक समझाया, तकरीबन 1000 साल हो जाता। इतनी लंबी मुद्दत तक समझाने के बावजूद फरमाया कि बहुत थोड़े लोग ईमान लाए। इसका सबब क्या है कि जो बाप दादा से उनको चीज विरसे में मिलती है, وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يهوث ويعوق ونسرا, 5 معبود تھے جن کو وہ نسل در نسل پوچھتے آ رہے تھے, اور حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کے جواب میں انہوں نے یہ کہا اپنی قوم سے, ان لوگوں نے, حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی توحید کی دعوت دی, تو قوم کے لوگوں نے, سرداروں نے لوگوں سے کیا کہا کہ دیکھو یہ جو ہمارے 5 معبود ہیں جنہیں ہم پوچھتے آ رہے ہیں, انہیں مت چھوڑنا, یہ 5 نیک لوگ تھے جن کی پرستش کی جا رہی تھی, اور کہنے لگے ہرگز ان کو مت چھوڑنا, پھر ان کے نام لیے۔ اب ایک طرف ہدایت کی روشنی ہے اور دوسری طرف جہالت کا اندھیرا ہے, وہ روشنی کو چھوڑ کر اندھیروں میں جا رہے ہیں, ہدایت کو چھوڑ کر جہالت کو پسند کر رہے ہیں, یہی سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ جب مختلف نظریات پھیل جاتے ہیں, مختلف عقائد پھیل جاتے ہیں, تو جو اصل ہدایت ہے لوگ اس کے بارے میں بھی شک و شبہ میں پڑ جاتے ہیں۔ لیکن یہ دین, دین اسلام, یہ شریعت محمدی علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی, یہ قیامت تک رہنے والی ہے۔ چاہے کتنے ہی فتنے کے دور آ جائیں, کتنے ہی باطل نظریات اور افکار پھیل جائیں, یہ دین چمکتا ہوا الگ سے نظر آتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا, اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, ہم نے اسے نازل کیا, ہم اس کے محافظ ہیں۔ ایک بنیادی نقطہ ہے جو یہ قوم بھلا بیٹھی ہے, اور اس ایک نقطے کو ہی یاد کرانا ہے, اسے لوگوں تک پہنچانا ہے, یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اور وہ بنیادی نقطہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے 2 چیزیں چھوڑی ہیں۔ فرمایا ترکتو فیکم امرین لن تزلوا ما تمسکتم بہما, کتاب اللہ و سنت رسولہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑی ہیں, ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, اور اس بات کی گارنٹی دی ہے لن تزلوا ما تمسکتم بہما, ہرگز گمراہ نہیں ہوگے اگر ان دونوں کو مضبوط پکڑ کر رکھو گے, ایک اللہ کی کتاب ہے اور اس کے رسول کی سنت۔ پورا قرآن پڑھ لیجئے، اللہ سبحانہ وتعالی نے اسی بات کا حکم دیا ہے کہ اللہ کی فرما برداری کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی یہی بات بیان کی گئی ہے، یہی سمجھایا گیا ہے، مختلف انداز سے، مثالیں دے کر، ہر طریقے سے بتایا گیا کہ جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت قرآن مجید اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرے گا، اس کے مطابق چلے گا، وہ سیدھے رستے پر ہے، وہ کامیاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. جو اس سے ہٹ کر کسی اور چیز کو اپنائے گا وہ گمراہ ہو جائے، وہ بھٹک جائے گا، سیدھے راستے پر نہیں رہے گا. اہل کتاب کا جا بجا بیان کیا گیا ہے، آپ پہلے پارے سے 30ویں پارے تک چلے جائیں، ہر جگہ آپ کو یہود اور نصارہ کا بیان ملے گا، کس قدر ان کا بیان کیا ہے. اللہ نے ان کو بڑی عظیم الشان کتابیں دی تھیں، تورات اور انجیل. تورات کی کیا تعریف کی ہے قرآن مجید میں، انا انزلنا التوراۃ فیہا ہدی و نور، ہم نے تورات نازل کی، اس میں ہدایت ہے، نور ہدایت ہے. اسی طرح انجیل کا بیان کیا، لیکن ان لوگوں نے اس کتاب کے ساتھ کیا برا سلوک کیا، اس میں تبدیلیاں کر دی. اہل کتاب نے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کو بدل دیا، لیکن جو آخری کتاب اللہ نے نازل کی اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے. چنانچہ دنیا میں کتنے ہی فرقے کیوں نہ بن جائیں، خواہ مسلمانوں میں سے بنے یا غیر مسلموں کا کتنا ہی بڑا جتھا کیوں نہ جمع ہو جائے، اس کتاب کو نہیں بدل سکتے. جب بھی کسی نے ایسی کوشش کی وہ ذلیل اور رسوا ہوا، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا. تو ایسی عظیم الشان کتاب جو اللہ نے ہمیں دی ہے، اس کے ہوتے ہوئے بھی اگر ہم بھٹک جائیں تو پھر یہ ہمارا قصور ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم اس کتاب کو پڑھتے نہیں، پڑھتے ہیں تو تلاوت کرتے ہیں، سمجھتے نہیں، اس کے ترجمے کو نہیں دیکھتے، ہمیں نہیں پتا کہ اللہ نے اس میں کیا بیان کیا. اس لیے جو جس کا دل چاہتا ہے، جس راہ کو پسند کرتا ہے، اس پر چل پڑتا ہے. کچھ لوگوں نے باپ دادا کے طریقے کو حرف آخر سمجھ لیا کہ ہمارے بزرگ بڑے یہ کرتے آئے تھے، لہذا ہم اس سے نہیں ہٹیں گے. کچھ لوگوں نے کسی شخصیت کے ساتھ اپنا ناتا جوڑ لیا کہ ہمارے امام کا اس مسئلے میں یہ قول ہے، لہذا ہم اس سے نہیں ہٹیں گے. کچھ لوگوں نے کسی اور شخصیت کے ساتھ رشتہ جوڑ لیا کہ فلاں ہمارے پیر صاحب ہیں، وہ جو کہیں گے بس صحیح ہے، ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے. اس بنیادی نقطے کو کوئی نہیں سوچتا کہ یہ جو بزرگ ہیں، بڑے ہیں، امام ہیں، پیر ہیں، ان کے پیچھے چلنے کا حکم کیا اللہ نے دیا ہے، یہ ایک بات کیوں نہیں سوچتا. اور جس کے پیچھے چلنے کا حکم اللہ نے قرآن میں بار بار دیا ہے، اس کے پیچھے کیوں نہیں چلتے؟ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، پورا قرآن بھرا ہوا ہے، جا بجا یہی تعلیم ہے، مثبت انداز میں بھی. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو، اللہ کی فرما برداری کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری. اور منفی انداز میں بھی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو اور اپنے اعمال برباد نہ کرو. یعنی تم جو کام سمجھو گے اپنے طور پر کہ یہ بڑا اچھا کام ہے، اور وہ ہو اللہ کے حکم کے خلاف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف، تو پھر تمہارا وہ عمل برباد ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا. بنیادی نقطہ وہی ہے کہ اطاعت اور فرما برداری ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس کے مقابلے میں جب بات کوئی اور آ جائے تو پھر ہمیں کیوں پریشانی ہوتی ہے؟ ہم ایک چیز جو اصل ہے دین اسے کیوں مضبوط نہیں پکڑتے؟ یہ ہمارا بہت بڑا المیہ ہے کہ ہمارے ملک میں کوئی بھی شخص اٹھے اور کوئی بھی طریقہ رائج کر دے، کوئی رنگ ڈھنگ اپنا لے، اس کو کھلی آزادی، لوگ اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں. اسے کیوں چل پڑتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھتے، اس پر غور نہیں کرتے، انہیں یہ پتا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس کے پیچھے چلنے کا حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو حکم دیا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلو، تو تم دوسروں کے پیچھے کیوں چلتے ہو؟ لیکن آپ دیکھتے ہیں آئے دن نت نئے لوگ نت نئے طریقے لے کر اٹھ رہے ہیں، نت نئی جماعتیں دین کے نام پر بن رہی ہیں. ہر کسی کا اپنا ایک رنگ ہے، ایک ڈھنگ ہے، ایک طریقہ ہے، لوگ اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں اور بڑے آرام سے یہ بات کہہ دی جاتی ہے کہ بھائی اپنا اپنا طریقہ ہے، آپ کو اس سے کیا ہے. اللہ کے بندو، اگر یہی بات ہے، اپنا اپنا طریقہ ہی ہے، تو اللہ تعالی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا؟ اس لیے بھیجا کہ سارے طریقوں کو ختم کر کے میرا طریقہ غالب کر دو. والذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ. کہاں گیا اپنا اپنا طریقہ؟ پڑھو قرآن کو. والذی ارسل رسوله، وہ اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو، بالہدا ہدایت کے ساتھ، ودین الحق اور سچا دین دے کر، کیوں بھیجا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ دنیا میں جتنے بھی مذہب طریقے دین پائے جاتے ہیں ان سب پر میرے دین کو غالب کر دے. جب اللہ کا دین آ گیا تو پھر کسی کی بات نہیں چلے گی، جب اللہ کی شریعت آ گئی تو پھر کسی کی طریقت نہیں چلے گی. یہ تو اللہ کا نازل کرتا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے بھیجا؟ اللہ نے بھیجا. خاتم النبیین کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. امام الانبیاء کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. ان کے پیچھے چلنے کا حکم کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. جن کے پیچھے آپ چلتے ہیں ان کو کس نے بھیجا؟ بتائیے. یہ دائیں بائیں چاروں طرف مختلف جو دربار بنائے گئے ہیں اور ان پر جو سجادہ نشین بن کر بیٹھے ہوئے ہیں اور دین میں جو خرافات اور طریقے دن بدن پھیلا رہے ہیں، کوئی اللہ کا بندہ پوچھتا ہے کہ حضرت آپ کو بھیجا کس نے ہے کہ آپ ہمیں رہنمائی کریں؟ اللہ نے کس ذات کو بھیجا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو آپ کی شریعت ہے اسی کو آگے پہنچانا ہمارے ذمہ ہے. اس سے ہٹ کر اگر کوئی چیز آپ اپنائیں گے سیدھی راہ سے بھٹک جائیں گے. اور اگر آپ دین کا کچھ حصہ اپناتے ہیں کچھ کا انکار کرتے ہیں تو وہ بھی خرابی ہے. مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ بات واضح ہے کہ جو وضو کے اعضاء ہیں یہ قیامت کے دن چمکتے ہوں گے. یعنی جب ہم وضو کرتے ہیں تو جہاں تک وضو کا پانی لگتا ہے یہ اعضاء، یہ منہ، ہاتھ، بازو، یہ سب پاؤں قیامت کے دن چمک رہے ہوں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر اپنی امت کو بلا رہے ہیں اور پانی پلا رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک شان نصیب فرمائی کہ آپ کو حوض کوثر عطا فرمایا جس کا پانی بے مثال ہوگا اور جو پی لے گا تو اسے دوبارہ پیاس نہیں لگے. آپ اپنے ہاتھ سے پلا رہے ہیں. ایک جماعت آتی ہے, فرشتے روک دیتے, حوض تک نہیں جانے دیتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ میری امت ہے, اس کو آنے دو. کیسے پہچانا؟ نشانیاں کچھ تھیں نا ان میں, دین کے جس حصے کو مانا وہ نشانی تھی نا ان پر. فرمایا یہ میری امت کے لوگ ہیں, ان کو آنے دو. فرشتے کہیں گے کہ نہیں, آپ نہیں جانتے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کو بدل دیا تھا. جو دین آپ دے کر گئے انہوں نے اس میں تبدیلیاں کر دی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحکن سحکن لمن غیر بعدی, دور ہو جائیں دور ہو جائیں وہ لوگ جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا. یہ اپنی مرضی نہیں چلتی کہ جتنا دین دل چاہا شریعت کے مطابق مان لیا اور جتنا چاہا اپنی مرضی سے بنا لیا. دین میں جہاں چاہا تبدیلی کر دی, جہاں چاہا کمی کر دی, جہاں دل چاہا اضافہ کر دیا. جس بات کو دل نہ مانا کہا یہ ہم نہیں مانتے. اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ, قرآن کے کچھ حصے کو مانتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو, کتاب کا کچھ حصہ مانتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو. فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. فرمایا جو ایسا کرے گا دنیا میں بھی رسوا ہوگا اور قیامت کے دن سخت ترین عذاب میں اس کو ڈالا جائے گا, اور اللہ کو سب پتہ ہے جو تم کرتے ہو. کہ اپنی مرضی نہیں چلتی دین میں. عملی کوتاہی ہونا یہ ایک الگ بات ہے. انسان میں کوتاہی ہوتی ہے, وہ اس پر شرمسار ہوتا ہے, توبہ کرتا ہے, استغفار کرتا ہے, اسے ہدایت مل جاتی ہے. لیکن دین کو بدل دینا یہ الگ بات ہے. مثال کے طور پر مغرب کی اذان ہوتی ہے, اذان ہونے کے باوجود ایک شخص اٹھ کر نماز پڑھنے نہیں جاتا, یہ اس کی کوتاہی ہے. اس کو سمجھایا جائے وہ اس پر شرمسار ہوتا ہے, وہ توبہ بھی کر لیتا ہے, وہ نمازی بن جاتا ہے. لیکن جو یہ کہے کہ نہیں مغرب کے تو فرض تین نہیں ہیں چار ہیں, وہ بدترین انسان ہے کہ جس نے اللہ کے طریقے کو بدل دیا. یہاں دونوں باتوں کو گڑبڑ کر دیا جاتا ہے. کسی کے اندر عمل میں کوتاہی پایا جانا یہ ایک الگ بات ہے, لیکن اللہ کے دین کو بدل دینا یہ تو بہت بڑا جرم ہے. گویا یہ اللہ کا شریک بن رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے خود فرمایا ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ, کیا انہوں نے ایسے شریک بنا لیے ہیں جو ان کو وہ دین بنا کر دیتے ہیں, وہ شریعت بنا کر دیتے ہیں جو اللہ نے نازل نہیں کی. اللہ کی نازل کردہ شریعت کیا ہے اس کو دیکھو, جاؤ اس کو تلاش کرو کہ اللہ کے نازل کردہ شریعت کیا ہے. یہ شریعت اپنی طرف سے مت بناؤ. جس کا حلیہ پسند آ گیا اس کے پیچھے چل پڑو, جس کی شکل و صورت نورانی لگی اس کے پیچھے چل پڑو, جس کے پاس مریدوں کا ایک جمع غفیر ہے اس کے پیچھے چل پڑو, جس کے پاس اقتدار ہے وہ جو کرائے وہ کرنے لگ جاؤ, جو باپ دادا سے ملا وہ کرنے لگ جاؤ. یہ دین نہیں ہے, یہ شریعت نہیں ہے. ایسا کرو گے تو ان کو اللہ کا شریک بناؤ گے. شریعت وہ ہے جو اللہ نے نازل کی, اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم, اس کے پیچھے چلو جو رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے, وہ ہے ماننے کی چیز. یہ قوم سمجھتی نہیں. جس کا رنگ ڈھنگ پسند آ گیا, جس کا حلیہ پسند آ گیا, جس کے نام سے مرعوب ہو گئے, جس کے زور خطابت سے مرعوب ہو گئے, فلاں ڈاکٹر صاحب کیا بات ہے جی, ڈاکٹر صاحب بڑی زبردست تقریر کرتے ہیں, ارے بھائی تقریر کرتے ہیں کہتے کیا ہے؟ اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ رب العزت کی عزت کی قسم اٹھا کر جھوٹ بولتا ہے؟ اس بات کو نہ آسمان اٹھا سکتے ہیں نہ پہاڑ اٹھا سکتے ہیں۔ ایسا بڑا ظالم جو یہ کہتا ہے کہ اللہ رب العزت کی عزت کی قسم اور جھوٹ بولتا ہے، اور دنیا اس کے پیچھے دیوانہ وار چلتی، تو کیا وہ حق پر ہو گیا اور یہ چلنے والے حق پر ہو گئے؟ یہ معیار حق نہیں ہے، حق وہ ہے جو اللہ کی طرف سے آیا ہے، اس پر چلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور ہمیں کچھ نصیحت فرمائی اور فرمایا، یا ایہا الناس، اے لوگو، انکم محشورون الی اللہ تعالی حفاتا عراتا غرلا، اے لوگو، تم قیامت کے دن اللہ کے دربار میں اکٹھے کیے جاؤ گے اور اس حال میں اکٹھے کیے جاؤ گے، حفاتا، ننگے پیر، عراتا، ننگے بدن، غرلا، بغیر ختنہ کے، کما بدأنا اول خلق نعیدو۔ پھر یہ آیت تلاوت فرمائی تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا، کما بدأنا اول خلق نعیدو، جس طرح ہم نے پہلی مرتبہ پیدا کیا اسی طرح ہم واپس لوٹائیں گے، وعدا علینا، یہ ہمارا وعدہ ہے، انا کنا فاعلین، ہم ایسا کر کے رہیں گے۔ جب انسان دنیا میں آتا ہے، پیدا ہوتا ہے، تو ننگے پیر ہوتا ہے، ننگے بدن ہوتا ہے، کوئی کپڑا اس پر نہیں ہوتا، بغیر ختنہ کے ہوتا ہے۔ فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ تم کو قیامت کے دن اکٹھا کرے گا، جس طرح پیدا کیا تھا اسی طرح۔ پھر فرمایا، الا وان اول الخلائق یکسا یوم القیامۃ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا دیکھو قیامت کے دن، اب جب سب کو اکٹھا کیا، ننگے بدن کھڑے ہیں، تو سب سے پہلے جو لباس پہنایا جائے گا وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنایا جائے گا۔ پھر فرمایا، الا وانه سيجاء برجال من امتی، اور فرمایا خبردار، سنو، میرے پاس میری امت کے کچھ لوگوں کو لایا جائے گا، فَيُوْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، جب میرے پاس آئیں گے تو ان کو پکڑ کر بائیں طرف کر دیا جائے گا اور بائیں طرف جہنم ہوگی، ان کو اس طرف کر دیا جائے گا، فَأَقُولُ يَا رَبِّ أَصْحَابِي، جب میں دیکھوں گا کہ میری امت کے لوگ آئے اور ان کو پکڑ کر جہنم کی طرف کر دیا گیا، تو میں کہوں گا اے میرے رب، یہ میرے ساتھی ہیں، یہ میرے امتی ہیں، فَيُقَالُ، تو مجھ سے کہا جائے گا، اِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُ بَعْدَكَ، آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا کیا نئے کام پیدا کر دیے تھے، فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ، تو فرمایا کہ میں وہی بات کہوں گا جو اللہ کے نیک بندے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے، اور وہ بات کیا ہے؟ جب اللہ سبحانہ و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا اور پوچھے گا، سورہ مائدہ کا 15 رکوع جا کے پڑھیے، فَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، جب اللہ پوچھے گا کہ اے عیسیٰ، مریم کے بیٹے، کیا تو نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا رب بنا لو؟ قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے، اللہ تو پاک ہے، میں وہ بات کیسے کہہ سکتا ہوں جس کے کہنے کا مجھے حق ہی نہیں ہے، ان كنت قلته فقد علمت، اے اللہ، اگر میں نے کہی ہے تو تو جاننے والا ہے، ان كنت قلته فقد علمت، اگر میں نے کہی ہے تو تو جاننے والا ہے۔ اور فرمائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہ جب تک میں ان کے درمیان رہا، میں تو انہیں تیری توحید کی دعوت دیتا رہا، لیکن جب تو نے مجھے اٹھا لیا، پھر تجھے ہی پتا ہے اللہ تو کیا کر، یہ کیا کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ میں بھی یہی بات کہوں گا، اور فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے ان تعذبہم فانہم عبادک، اے اللہ اگر تو ان کو عذاب کرے تو یہ تیرے بندے ہیں، تو مالک ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. وان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم، اور اگر تو معاف کر دے تو تو معاف کرنے والا، تو غالب ہے، حکمت والا ہے، تجھ پر کسی کا زور نہیں. فرمایا یہی بات قیامت کے دن میں کہوں گا جب میرے ساتھیوں کو، میرے امتیوں کو ایک طرف کر دیا جائے گا اور مجھے بتایا جائے گا کہ آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں تبدیلیاں کر دی تھی. اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں فَيُقَالُ لِي إِنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِينَ عَلَىٰ عَقَابِهِمْ مُنْذُ فَارَقْتَهُمْ، کہ آپ کے جانے کے بعد یہ دین سے پھر گئے تھے. دین سے پھرنا دو طرح سے ہے، ایک تو یہ ہے کہ دین سے انسان نکل جائے، کفر کر لے، مسلمان تھا پھر کافر ہو جائے، اور ایک یہ ہے کہ دین میں سے نکل جائے، اپنی مرضی کے کام شروع کر دے، اپنی پسند کا دین بنا لے. تو سب سے پہلی بات جو بنیادی ہے وہ یہ سمجھ گئے، میں آپ سے کہوں کہ فلاں کام نہ کریں، آپ کہیں گے کہ جی آپ کون ہوتے ہیں، آپ سے بڑے بڑے لوگ کرتے ہیں، ہم تو ان کی بات کو مانیں. لیکن میں آپ کو اگر یہ کہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے دین میں نئے کام پیدا کرنے سے، تو کیا آپ پھر بھی یہی جواب دیں گے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایاکم و محدثات الامور، دین میں نئے کام پیدا کرنے سے بچو. یہ کس کا حکم ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ آپ نے جو دین دیا وہ مکمل دین ہے، وہ ہمارے لیے لائق عمل وہی دین ہے. ہم اس پر کیوں پریشان ہوتے ہیں کہ یہ اتنے لوگ جو کرتے ہیں، یہ اتنے بڑے بڑے پیر اور اتنے بڑے بڑے عالم اور اتنی بڑی بڑی شخصیات، یہ جو کچھ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سب سے بڑا مقام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے، آپ ان کو دیکھ کر سوچتے ہیں کہ یہ بڑے بڑے یہ کرتے ہیں، آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے، آپ نے کیا کیا، اس بات کو کیوں نہیں سوچتے؟ اسی ایک بات پر اگر غور کیا جائے اس امت کا اختلاف ختم ہو سکتا ہے. ایک بندہ کہتا ہے یہ کام کار ثواب ہے، دوسرا کہتا ہے یہ کرنا باعث عذاب ہے، اب کس کی مانے؟ کام ایک ہی ہے، ایک اسے ثواب کا کام بتاتا ہے اور ایک کہتا ہے یہ کام کرو گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہو جاؤ گے. اتنا بڑا اختلاف، کس کی بات کو مانیں؟ کیا معیار ہے پرکھنے کا؟ آپ مجھے بتائیے، کیا ہم یہ دیکھیں کہ ان دونوں میں سے، کہنے والوں میں سے کس کی داڑھی بڑی ہے، کس کا چوہا لمبا ہے، کس کی پگڑی کا شملہ اونچا ہے، کس کا چہرہ چمکتا ہے، کس کے پیچھے زیادہ لوگ ہیں، کس کے پاس قوت اور پاور ہے، لہذا جس کے پاس یہ ہو وہ ٹھیک ہے دوسرا غلط ہے، کیا یہ معیار ہے؟ نہیں. ہم یہ دیکھیں گے کہ ان دونوں میں سے کس کی بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، بس. چاہے وہ ایک مفلس پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے ایک فقیر آدمی ہو یا ایک بہت بڑا مالدار ہو، کچھ بھی. اللہ کے بندو دین کو سمجھو. مکہ کا ایک بہت بڑا سردار تھا، اپنے قبیلے کا بہت بڑا سردار تھا، مالدار بھی تھا، خوبصورت اتنا تھا کہ اس کا چہرہ چمکتا ہوا شعلے مارتا تھا، چہرہ چمکتا تھا سرخ و سفید، ایسے جیسے کہ شعلے لپک رہے ہیں، اتنا خوبصورت. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف تھا، زندگی بھر آپ کی مخالفت کی، آپ کی شان میں گستاخی کی، آپ کے پیچھے پیچھے چلتا تھا، آپ کہتے تھے اے لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو اور دوسروں کی عبادت نہ کرو، وہ کہتا تھا اے لوگوں اس کی بات کو نہ مانو۔ ٹھیک ہے، اب دوسری طرف دیکھیے، مکہ میں ایک غلام تھا، وہ سیاہ رنگ کا تھا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، وہ حسین بھی نہیں تھا، اس کے نقوش بھی موٹے تھے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا، اس کا مالک اس کو تکلیفیں دیتا تھا، گرم ریت پر گھسیٹتا تھا، اوپر پتھر رکھ دیتا تھا، کوئلے جلا کر ان پر لٹا دیتا تھا، لیکن اس کی زبان سے ایک ہی کلمہ نکلتا تھا، احد، کہ ایک اللہ ہے عبادت کے لائق اور کوئی نہیں ہے۔ بتائیے ان دونوں میں سے کون سا صحیح ہے؟ جو قرآن سے پوچھتے ہیں۔ وہ سردار جو آپ کی مخالفت کرتا تھا، اس کا نام ابو لہب تھا، اللہ تعالی نے اس پر قیامت تک لعنت فرمائی، اور ایسی لعنت فرمائی ہے کہ ہر مسلمان جب قرآن پڑھتا ہے تو اس پر لعنت کرتا ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائے، وہ برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے۔ کہاں گئی سرداری، اور کہاں گیا حسن و جمال، اور کہاں گیا خوشنما لباس، اور جب موت اس کو آتی ہے تو ایسی بری موت آتی ہے کہ اس کی اولاد بھی اس کو دفن نہیں کرتی، کتنے دن لاش باہر پڑی رہتی ہے، اور پھر دور سے دھکیل کر گڈھے میں پھینک دیتے ہیں، اور اوپر سے پتھر وہاں ڈال دیتے ہیں، ایسی رسوا کن موت۔ اور دوسری طرف وہ غلام جو اللہ کے دین پر چلنے والا ہے، اس کا ایمان ایسا پختہ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بلال، تیرے جوتوں کی آواز جنت میں سنی ہے، تم کہاں بھٹکتے ہو؟ یہ پیروں کے حلیوں کو دیکھتے ہو، نورانی چہرہ، لمبا جبہ، اونچی دستار، پیچھے لوگوں کا ایک جمع غفیر، یہ حق ہو گیا، یہ سچ ہو گیا، یہ جو کہے وہ دین بن گیا؟ ہرگز یہ نہیں ہو سکتا۔ دین وہ ہے جو اللہ کی طرف سے آیا ہے، دین وہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا ہے۔ جو اس کو اپنائے گا وہ قیامت کے دن آپ کی شفاعت کو بھی پائے گا، آپ کے ہاتھ سے جام کوثر بھی پیے گا، اور جو اس کو چھوڑ کر کسی اور کے پیچھے چلے گا تو قیامت کے دن یہ اعلان کر دیا جائے گا کہ جو جس کے پیچھے چلتا تھا اس کے ساتھ ہو جائے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کر دیا جائے گا۔ یہ ہے دین کی بنیاد۔ یہ مت کہو کہ فلاں وہ کہتا ہے، فلاں یہ کہتا ہے، فلاں عالم وہ کہتا ہے، تو کیا ہم کدھر جائیں؟ یا ایک شخص نے جیسے ایک بات کہی کہ حق بات کو مان تو گیا لیکن کہتا ہے، اچھا یہ بتائیے، یہ پھر اتنے بڑے بڑے علماء جو یہ کرتے ہیں، کیا ان کو پتہ نہیں ہے؟ ان کو سب پتہ ہے، لیکن ان پر دنیا غالب ہے یا ان پر جہالت غالب ہے؟ پھر تمہیں یہ فکر کیوں ہے کہ ان کو پتا ہے یا نہیں ہے؟ تم اپنی فکر کرو، تمہارے سامنے اللہ کی کتاب ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کو پڑھ کر دیکھو تمہیں کسی سے کیا کہ اس کو پتا ہے یا نہیں ہے، اپنی جان بچاؤ۔ یہ ہے دین جو اللہ کی طرف سے آیا ہے، جس پر عمل کرنے والا ایک غلام بھی ہے تو جنت پہ چلتا ہے جوتوں سمیت، اور جس کا انکار کرنے والا ایک سردار بھی ہے تو قیامت تک اس پر لعنت برستی ہے۔ لہذا اکثریت کوئی معیار نہیں ہے، اقتدار اور حکومت کوئی معیار نہیں ہے، باپ دادا کا طریقہ کوئی معیار نہیں ہے۔ آؤ ایک بات پر یہ بتاؤ کہ جو تم کرتے ہو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو پھر سب کرے، اور نہیں ہے تو پھر کرنے والے بھی چھوڑ دیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد یہ بنیادی نقطہ بیان کرنے کے بعد اب آئیے اس طرف میں بار بار یہی کہتا ہوں ہم لوگوں نے دین کا مطالعہ چھوڑ دیا ہے اللہ کے بندوں اللہ کی کتاب قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھو اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سنت کا مطالعہ کرو آپ کی سیرت کو پڑھو یہ اللہ نے بہت آسان کر دیا ہے اردو زبان میں قرآن کا ایک نہیں بیسیوں ترجمے ہیں احادیث کے ترجمے موجود ہیں سیرت پر بے شمار کتابیں ہیں جائیے کسی مکتبہ فکر کے شخص کی لکھی ہوئی کوئی بھی سیرت پر کتاب اٹھا لیں میں آپ کو دعوت دیتا ہوں یہ ان دنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار کرنے کے لیے جو کچھ کر رہے ہیں میں یہ بھی کہتا ہوں چلو ان دنوں میں ہی آپ کی سیرت کو پڑھ کر دیکھ لو کہ آپ کی سیرت کیا تھی سیرت پر کوئی کتاب لے کر پڑھ لو تمہیں اس میں نظر آئے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو فوت ہوئے 12 ربیع الاول کو آپ نے وفات پائی پیدائش کی تاریخ میں اختلاف ہے مختلف تاریخیں ہیں جن میں سے مستند سب سے صحیح جس کو کہا جاتا ہے وہ 9 ربیع الاول ہے چلے اگر آپ 9 نہیں مانتے 12 ہی مانتے ہیں تو اگر یہ کہیں کہ نہیں 12 کو ہی پیدائش ہوئی تو 12 کو وفات بھی ہوئی ہے اور پوچھ رہا اپنے بڑے بزرگوں سے کہ آج سے 30-40 سال پہلے تک اس دن کو کیا کہا جاتا تھا 12 وفات 12 وفات کو بدل کے یوم میلاد کیا پھر یوم میلاد سے جشن میلاد کیا پھر جشن میلاد سے عید میلاد کیا اور اب یہ پڑھاتے ہیں بچوں کو کہ اسلام میں 3 عیدیں ہو گئی اور اب باقاعدہ مبارکبادیں بھی دی جاتی ہیں جس طرح عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی مبارکباد دیتے ہیں اس کی بھی مبارکباد دینے لگ گئے کیا ہو گیا اس قوم کو کہ جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی جس دن آپ کا اہل بیت کا غم سے برا حال تھا آپ کی ازواج کا سہاگ لٹ گیا تم اس دن جشن مناتے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع پر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیا تو کہنے لگی کہ اے انس تم سے یہ کیسے ہوا کہ تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مٹی ڈالی تم میں اتنی ہمت کہاں سے آئی کہ تم نے اپنے ہاتھوں سے حضور کو دفن کیا اور اوپر مٹی ڈالی اے انس یہ تم نے کیسے کر لیا جس دن یہ حالت تھی تم جھنڈیاں لگا رہے ہو جشن منا رہے ہو دیگے پکا رہے ہو کھانے کھا رہے ہو مبارکبادیں دے رہے ہو کیا کر دین کو کیا سے کیا کر دیا ہے اور پھر کہتے ہیں کتنی بڑی گستاخی ہے احمد رضا خان بریلوی کا شعر جو بریلوی مذہب کا بانی ہے یہ بینروں پر لکھ کر بازاروں میں لگایا جاتا ہے میں اس کفریا شعر کو کیسے پڑھوں اس کا مفہوم آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو یہ عید نہیں مناتے ان کو وہ شیطان قرار دیتا ہے آپ اس سے پوچھو کیا اہل بیت نے یہ عید منائی کیا آپ کی ازواج نے یہ عید منائی کیا آپ کے صحابہ نے یہ عید منائی یہ تو یوم وفات ہے اور تم اس کو عید قرار دے کر اور سب کو شیطان قرار دے رہے ہو اور سب سے بڑا شیطان تو وہ ہے جو دین میں نیا کام پیدا کرتا ہے ایاکم و محدثات الامور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دین میں نئے نئے کام پیدا کرنے سے بچو اب آخری بات یہ کہ آپ سوچیں گے کہ یہ کیا کہہ دیا اور یہ سب کیا کر رہے ہیں کیا یہ سارے غلط ہیں بھائی اللہ نے آپ کو عقل دی ہے تھوڑا بہت فیصلہ آپ بھی کر سکتے ہیں جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں میں آپ کو بھی پھر یہی کہتا ہوں کہ حضور کی سیرت کو پڑھیں آپ کی سنت کا مطالعہ کرے، آپ بتائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری حیات طیبہ میں دو عیدوں کے علاوہ اگر کوئی منائی ہو، سیرت کو پڑھ کر دیکھیں کہ آپ نے پوری زندگی میں، آپ کی 63 سالہ زندگی میں جس میں سے 40 سال پہلے چھوڑ کر 23 سالہ نبوت کی زندگی میں، 23 سالہ نبوی زندگی میں 23 مرتبہ ربیع الاول آیا، کبھی آپ نے اس کو عید کا دن قرار دے کر منایا؟ یا صحابہ کرام نے، یا خلفاء راشدین چاروں خلفاء نے، یا اس کے بعد اہل بیت نے، پھر ان کی اولادوں نے، صحابہ نے، محدثین نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، آئمہ نے، اور پھر جن کو 4 امام قرار دیتے انہوں نے، یا جن کو 12 امام قرار دیتے انہوں نے، ارے کہیں سے تو بتا دو، کسی نے بھی نہیں کیا، پھر تم نے کہاں سے شروع کر دیا؟ اب یہ فیصلہ آپ کا کام ہے، اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Ugh.